trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma, tu Trójka, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie synagogi Nożyków. To nastolatek z Warszawy. Wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu trafił do Sejmu. Prezes PiS miał zniszczyć jeden z wieńców podczas obchodów smoleńskich. Łazienki królewskie włączają się w świętowanie Dnia Flagi. Dziś i jutro zwiedzanie bezpłatne. 16-latek z Warszawy jest podejrzany o próbę podpalenia synagogi Nożyków w stolicy. Został zatrzymany około 20 w jednym z mieszkań na Bemowie. Próbę podpalenia synagogi potępili przedstawiciele władz państwa i stolicy, społeczności żydowskiej i muzułmańskiej oraz episkopatu, a także ambasadorowie USA i Izraela. Atak nie może podzielić Polaków i Żydów, mówił naczelny rabin Polski Michael Szudrich i dziękował władzom za potępienie próby podpalenia synagogi. Dodał, że cudem nie doszło do pożaru. Ja myślę cud, że jeżeli to było jeszcze 15 cm po lewej, to będzie dotarło do okna i mogę dotarło do środku. Tam dokładnie jest biblioteka. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, który potępił atak, wypowiedział się jego doradca Alvin Gajadur. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm, nie ma w Polsce miejsca na nienawiść. Z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński zaznaczył, że synagoga Nożyków jest symbolem przetrwania, a ambasador Izraela jako wliwne wezwał do ukarania sprawców ataku. Agata Woźniak, Polskie Radio. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ma związek z wydarzeniami z 10 kwietnia, gdy pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej prezes PiS miał zabrać i zniszczyć jeden z wieńców. Do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który zapowiedział rozliczenie osób łamiących prawo. Policja robi swoje, bezkarność PiS się skończyła i tak pozostanie, napisał. Jeśli Sejm pozbawi Jarosława Kaczyńskiego immunitetu, prezes PiS może odpowiedzieć za zniszczenie i kradzież wieńca. Katastrofa budowlana w Dębnie w powiecie brzeskim w Małopolsce. Zginęła jedna osoba. Po południu podczas rozbiórki budynku gospodarczego z powodu silnego wiatru jedna ze ścian runęła na przechodzące 4 osoby. Dwie kobiety i dwoje dzieci, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jednych z tej osób dorosłych niestety nie udało się uratować pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wszystkie pozostałe osoby zostały przekazane ratownikom medycznym i zabrane do szpitala. Dzieci w wieku 9 i 10 lat w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Biały Dom poparł działania nowojorskiej policji, która usunęła protestujących z okupowanego przez nich budynku Uniwersytetu Columbia. Rzeczniczka prezydenta USA Karine Jean-Pierre powiedziała, że protest na tej uczelni nie miał pokojowego charakteru. Amerykanie mają prawo do pokojowych protestów, o ile jest to zgodne z prawem i pokojowe. Siłowe przejęcie budynku nie jest pokojowe. Studenci mają prawo czuć się bezpiecznie. Mają prawo do nauki, do robienia tego bez zakłóceń i mają prawo czuć się bezpiecznie na kampusach. Nowojorska policja wkroczyła minionej nocy na Uniwersytet Columbia, gdzie w jednym z budynków zabarykadowali się propalestyńscy aktywiści. Aresztowano tam ponad 100 osób. Na innej uczelni City College of New York zatrzymano ponad 170 osób. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że wśród aresztowanych byli agitatorzy spoza uczelni. Po raz 20 obchodzimy Dzień Flagi. Na wspólne świętowanie zapraszają Łazienki Królewskie. Rzeczniczka Muzeum Agata Zawora mówi, że będzie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie zapraszamy do zwiedzania naszej najnowszej wystawy dotyczącej założyciela łazienek Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Dowiedzieć się, dlaczego Łazienki Królewskie mają taką nazwę, a nie inną. Ta wystawa ma miejsce w Pałacu na Wyspie i w Podchorążówce. Dziś i jutro wszystkie obiekty muzealne w Łazienkach Królewskich można zwiedzać bezpłatnie od 10 do 18. A na Mazurach zaczął się sezon żeglarski. Pogoda piękna, więc turystów oraz żeglarzy nie brakuje. Bo tutaj mamy łódki, bo kochamy jeziora, kochamy żeglować. Często tu przyjeżdżamy. To jest fajnie po prostu. Pan żegluje ile lat po Mazurach już? O, wiele lat. Wiele. Jak widać po siwych włosach, to już wiele. Pani Katarzyna z Gdańska, czemu na wodę, na Mazury? Bo są duże jeziora. No ale nie są większe niż morze w Gdańsku. No w Gdańsku nie ma jeziora, tylko byśmy musieli pływać po morzu, nie? A po morzu za trudno? Na morzu są duże fale. Nie ma często portów. To jest wygodniej po prostu. Co przyciąga? No okolica, ludzie, mamy tutaj też już dużo przyjaciół. Miło się tutaj spędza czas. W Giżycku odbyła się też tradycyjna parada jachtów, która od wielu lat stanowi oficjalne rozpoczęcie sezonu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu pojawił się zdruzgotany po wczorajszym meczu Industrii Kielce Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, czas na sport. Ale podbudowany zwycięstwem Oilersów przed chwilą, także w NHL też się dobrze dzieje i można się uśmiechnąć. Ale dziś 2 maja, ten dzień dla kibiców piłki nożnej w Polsce oznacza zwieńczenie wielomiesięcznych rozgrywek, których stawką jest Puchar Polski PZPN. Na PGE Narodowym zapowiadane są pełne trybuny. Pogoń Szczecin jeszcze nigdy nie zdobyła Pucharu Polski, mimo że grała w 3 finałach. Teraz wszyscy wskazują na portowców jako faworytów. Wśród nich były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Tutaj jest dla mnie przepaść. Patrzyłem na grę obu zespołów, nawet to Pogoń jest naprawdę dobrą drużyną. I w konfrontacji z Wisłą Kraków faworyt jest jeden. Pogoń Szczecin sportowo, jak patrzę się na umiejętności, to jednak wygra Pogoń Szczecin. Inny kadrowicz, Adrian Mierzejewski, liczy na niespodziankę w wykonaniu pierwszoligowca z Krakowa. Życzyłbym sobie, żeby jednak Wisełka, żeby ta historia była taka piękna, że nagle drużyna pierwszoligowa wygrywa Puchar Polski, gra nagle w pucharach. Wiadomo, kibice wszyscy. No Pogoń też mogłaby w końcu coś rzucić do tej gabloty, ale będę kibicował Wiśle Kraków. Początek meczu finałowego o godzinie 16. Warszawa, Adam Malecki. Adam Malecki będzie sprawozdawał ten mecz na antenie Trójki. Rekordzistą pod względem zwycięstw w Pucharze Polski jest Legia Warszawa, która przed rokiem po raz 20 zdobyła to trofeum. Znacznie większy ciężar gatunkowy ma Liga Mistrzów, szczególnie na etapie półfinałów. Krok bliżej awansu ma Borussia Dortmund, która pokonała Paris Saint-Germain 1-0 po golu Niklasa Füllkruga. Przypomnijmy, we wtorek w drugiej parze padł remis, Bayern Monachium 2, Real Madrid 2. Przyszłotygodniowe rewanże zapowiadają się pasjonująco. Liga Mistrzów to nie tylko futbolowa domena. O klubowe Mistrzostwa Europy grają również szczypiorniści. Tym razem jednak czołowa ósemka to szczyt możliwości Industrii Kielce, która przegrała z broniącym tytułu SC Magdeburg 22-23. W pierwszym meczu gola przewagi miała Industria, a to oznaczało remis w 2 meczu i konieczność przeprowadzenia rzutów karnych przed własną publiką. Skuteczniejszy był niemiecki klub 4-3, wyrzucając tym samym Kielczan za turniejową burtę. O poranku, kilka minut po 7:00, od 5 stopni w Kozienicach do 16 w Jeleniej Górze. Po południu będzie od 20 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 24 na południu i zachodzie kraju do 26 stopni. Na wschodzie uwaga, po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Melitta Laticia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8:30 po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Jeśli moje ustalenia są słuszne i prawdziwe, to Pogoń Szczecin jest formalnym gospodarzem dzisiejszego finału piłkarskiego Pucharu Polski, a to by oznaczało, biorąc pod uwagę historyczne wyniki na PGE Narodowym, że wygra Wisła Kraków, a to, jak słyszeliśmy, w sporcie byłaby niespodzianka. Przy okazji pierwszego w historii finału piłkarskiego Pucharu Polski powstał obraz ze zwycięską drużyną Wisły Kraków właśnie. Gdyby taki obraz powstawał dziś, to jak powinien wyglądać? 2 dwójki i 7 trójek. sprawie tego obrazu przedstawiającego polskich piłkarzy. Co najmniej bitwa pod Wiedniem, któryś z kosaków, jakiś atak husarii, co najmniej, no jeśli nie coś na miarę panoramy racławickiej. No wiadomo, że musimy wygrać, to mówiłem ja, kibic w kapciach. Pozdrawiam. Wiadomo, że musimy wygrać, ale kto? Biała Gwiazda czy Portowcy? Herbu Pogoń. Jeśli już takie rycerskie klimaty się pojawiły. Mamy 10 minut po siódmej niemalże. Już za chwilę w studiu odwiedzi nas Michał Słodowy z zespołu Camp. Nie będziemy rozmawiać o muzyce, ale muzyki zespołu Camp posłuchajmy. Ten utwór ma już 15 lat. Breaking a Ghost Heart. I catch your eyes. You've got me hypnotized. I take your heart, I get your heart, I get your eyes. I take it slow, but I'm just dying now to know if you're still here, catching my eyes, playing my tunes. Tak brzmi zespół Camp. Między innymi tak, to jeden z utworów tego zespołu, a w studiu witam jednego z członków zespołu Kamp, no, znanego między innymi ze sceny muzycznej, Michała Słodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dziś nie o muzyce będziemy mówić, a o miejscach, które no, w stosunku do sceny muzycznej to są po drugiej stronie skali zupełnie, przynajmniej jeśli chodzi o poziom decybeli, bo między innymi o parkach narodowych i terenach zielonych, czyli o twojej tej późniejszej, drugiej miłości. Zacznijmy od pytania, ile jest parków narodowych w Polsce? W parków narodowych jest 23, a powinno być o wiele więcej. Ja liczę, że jest przynajmniej 25. Powinno być 25. Powinno być o wiele więcej, ale ja w moim przekonaniu jest ich 25. Tak to nazwijmy. Natomiast oficjalnie jest 23 i ta liczba, miejmy nadzieję, że już niedługo się zwiększy. Ale dobrze, test pierwszy zdany, więc możemy rozmawiać. Mam do czynienia co najmniej z ekspertem. A tak poważnie zupełnie, to nie ma tutaj wątpliwości, bo jesteś autorem książki Z parku do parku. To jest taki przewodnik, mam tę książkę przed sobą, przewodnik do zbierania pieczątek z polskich parków narodowych. Tak. I rzeczywiście wygląda to, nie powiem archaicznie, ale w taki bardzo klasyczny sposób przygotowana propozycja i pozycja książkowa. I chciałbym się posłużyć cytatem, wiesz, z samego początku. Na własne oczy przekonacie się, jak różnorodna jest polska przyroda, jak wygląda Świętokrzyska Puszcza Jodłowa, Buczyny Karpackie, przepiękne lasy grądowe, białowieskie buki i jawory, wysokie szczyty Tatr, rozległe magórskie doliny, czy pokryte gołobożami stoki Gór Świętokrzyskich i Karkonoszy. No to już obrazuje nam mnogość opcji, które można spotkać w parkach narodowych. Czy to jest źródło, powód twojej miłości? Powód był zupełnie inny, bo powód był przede wszystkim do książki, pierwowzoru tej książki, o której mówimy, którą zobaczyłem dawno temu, kiedy byłem na trasie w Stanach Zjednoczonych z zespołem Camp i tam jeździliśmy pomiędzy amerykańskimi parkami. Tam zobaczyłem książkę właśnie, która u nich się nazywa Paszport po parkach narodowych, do których można zbierać pieczątki i jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, wow, to jest rzecz, która gdyby ktoś wydał coś takiego w Polsce, to ja bym do tych parków pojeździł i w końcu się dowiedział, jakie je mamy. I ten pomysł trochę zarzuciłem w sumie na kilka lat, a później wróciłem do niego i najpierw stworzyłem profil instagramowy, na którym zacząłem prezentować treści edukacyjne i zbierać taką społeczność, która by była tym tematem zainteresowana. No i finalnie, jak już objeździłem wszystkie te miejsca i poznałem temat na tyle, żeby móc to opisać, to usiadłem i zacząłem pisać tą książkę. Później się okazało, że nie wiem, jak pisać książkę, więc to też trochę zajęło, ale pod koniec tamtego roku została ona wydana i głównym jej celem jest to, co mnie najbardziej zachwyciło, czyli żeby wydać coś, co z jednej strony jest bardzo atrakcyjne wizualnie i nawiązuje trochę do takiej klasyki turystycznych wydawnictw PRL-u, a z drugiej strony ma też taką nowoczesną formę i co pozwoli osobom, które lubią jeździć w naturę, żeby stwierdzić, okej, to może warto te polskie parki poznać, a powodów, żeby je poznać, jest mnóstwo. No właśnie. Oprócz tych wymienionych, no to jest pierwsza sprawa, to jest różnorodność polskiej przyrody i to jest wspaniałe. Druga sprawa to jest fakt, że te parki rozłożone są mniej więcej po całej mapie, więc niezależnie skąd startujemy, to zwiedzamy Polskę też trochę w innym wymiarze, nie po tych najbardziej turystycznych miejscach. I im bardziej w ten temat się wchodzi, tym bardziej docenia się to, co jest chronione i myśli się o tym, dlaczego czasami tak mało jest chronione i mam nadzieję, że dla wielu osób będzie to taka zachęta do tego, żeby właśnie te miejsca zobaczyć, ale też wejść w temat ochrony przyrody i zmieniać to podejście do tego, jak ważna to jest sytuacja i że warto też powoływać nowe parki narodowe i nowe rezerwaty. No to rozumiem, że tutaj takim wzorem do naśladowania w twojej opinii są te Stany Zjednoczone. Dla mnie były, tak, natomiast nasz kraj jest zupełnie inny, te miejsca są o wiele mniejsze, chociażby w porównaniu ze Stanami, więc to jest zupełnie co innego, natomiast jeśli chodzi o różnorodność środowiskową, są to wspaniałe miejsca. Ja daję taki pierwszy impuls do tego, żeby się tym tematem zainteresować i później czerpać z tego jak najwięcej. Wystarczy pojechać do dowolnego z tych 23 czy 25, jak mówisz, do tego wrócimy, parków narodowych w Polsce i człowiek się zakochuje od razu? Czy to jest uczucie, które powinno dojrzewać, więc nie należy się zrażać, jeśli pierwsza wycieczka nie była tą idealną, perfekcyjną i od razu wywołującą motyle w brzuchu. Na pewno nie należy się nastawiać, że się wszystko zobaczy, co jest w katalogu. Nie, jak gdzieś jest niedźwiedź, to nie znaczy, że on tam będzie i on na nas czeka. I ważny jest kontakt z przyrodą, a Parki Narodowe jako taki symbol najwyższej rangi ochrony tej przyrody jest dobrym powodem, żeby te miejsca zobaczyć i może nie od razu można się zakochać w tych miejscach, ale każde jest inne. Każde chroni coś innego, ma swoją charakterystykę. Ważny jest też kalendarz, bo w tych parkach, nazwijmy to ptasich, czyli tam, gdzie ważne są rzeki i tereny podmokłe, warto przyjechać bardziej na wiosnę i na jesień, kiedy są na przykład duże kumulacje ptaków, żeby to obejrzeć, wejść w ten ptasi świat. Wiosna jest w ogóle wszędzie fajna, ale zimą też dobrze jest jechać w góry, żeby chociaż raz zdobyć taki śnieżny szczyt i zobaczyć, jak te miejsca wyglądają właśnie o tej porze roku. Czy na majówkę w takim razie to jest dobry pomysł na taki szybki city break? Czy należy z taką wycieczką, wyjazdem do Parku Narodowego jednak poczekać, podejść do tego z większym pietyzmem, w taki sakramentalny sposób, odpowiedni, a nie tylko potraktować to jako szybki wypad za miasto? Myślę, że każda opcja jest dobra, natomiast to podejście, jak mówisz, sakramentalne, myślę, że jest ważne w tym kontekście, jak się w tym miejscu zachowujemy, że jest to jednak bardzo ważny element, że te miejsca są chronione, że to jest kwestia śmiecenia, kwestia, nie wiem, palenia papierosów na przykład w lesie, którym się palić nie powinno. Mnóstwo jest takich przykładów. Po prostu parki narodowe to są miejsca, które mają swoje zasady, swoje regulaminy i jadąc tam warto się z tymi regulaminami zapoznać, żeby po prostu też zrozumieć, jak ważne są to miejsca i że te postawy nam się po prostu opłacają w jakimś tam długoterminowym, w dłuższym terminie, tak to nazwijmy. You're the reason, and no.

Ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A Michał Słodowy musi jeszcze chwilę poczekać, bo jako słowo się rzekło, dzisiaj nie jest bank holiday, więc mówimy o ekonomii. Sylwia Zadrożna w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczęła się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Ma potrwać do 7 maja i w tym czasie usługa nie będzie dostępna, przypomina resort finansów. Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich rozliczeń i będą mogli pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru. Tak zwane UPO. Wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyło nasz rozwój mniej więcej o 8-9 lat. W ciągu ostatnich 20 lat polska gospodarka rozwijała się szybciej niż europejska, a motorem tego rozwoju był eksport, wyjaśnia Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Znacznie wzrosła otwartość gospodarki. Polska stawała się istotnym elementem międzynarodowych łańcuchów. Co ciekawe, przez te 20 lat eksport utworzył w Polsce około 2,5 miliona miejsc pracy. Jest to mniej więcej tyle samo, ile popyt eksportowy miejsc pracy wytworzył w Niemczech, które są znacznie większą gospodarką i potęgą eksportową. Diametralnie zmieniła się także sytuacja na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia z najwyższej stała się jedną z najniższych w Unii, a do bilansu naszego członkostwa wrócimy też w informatorze ekonomicznym, na który zapraszam o 9:30. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych bez zmian. Decyzja została podjęta jednogłośnie i była oczekiwana. Fed podał, że ewentualne zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro. A u nas inflacja w wyniku powrotu 5% VAT-u na żywność wyniosła w kwietniu 2,4%. Pokazał to szybki szacunek GUS-u. Jak mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO S.A., w kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie rosła. Powoli idziemy do góry, za maj prawdopodobnie 2,6%, ale tak w przedziale celu to inflacja jeszcze będzie w czerwcu, lipiec, kiedy będzie odmrożenie cen energii, wtedy ta inflacja pójdzie do góry. I na koniec roku prawdopodobnie osiągnie poziom 4-5%. Dolar kosztuje dziś rano 4,03 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,05 zł. Dwadzieścia osiem minut pozostało do ósmej. Serwis ekonomiczny trochę odsunął nam w czasie o kilka minut rozmowę o kwestiach ekologii i ochrony przyrody, ale nie ma szans, żebyśmy o tym dziś nie powiedzieli. Zresztą nigdzie się nie spieszymy. Jest majówka, jest poranek, jest także zespół Spin Doctors. Tu Princess w Trójce teraz. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's some breath now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. This one got a princely racket, that's what I said now. Got some Vixie love on his jacket, ain't in his head now. Just go ahead now, and if you Naszym gościem jest dziś Michał Słodowy, autor przewodnika Z parku do parku, rzecz jasna o polskich parkach narodowych. To dlaczego warto w ogóle chronić przyrodę? No bo z drugiej strony można stwierdzić, człowiek na pierwszym miejscu, te miejsca należą do narodu, chcemy spędzić miło czas, no będziemy w miarę ostrożni, więc nic złego nie powinno się wydarzyć, no a wiadomo, tam przyroda sobie poradzi. Tak. W ogóle ochrona przyrody to jest w ogóle bardzo kompleksowa sprawa i ja też wszedłem w ten temat jako zupełny laik i im bardziej zacząłem ten świat poznawać świat parków narodowych, ale też w ogóle ochrony przyrody, to zrozumiałem, jak ten temat jest skomplikowany i że on na pewnym etapie bycia ekspertem, on jest bardzo trudny do przetłumaczenia tak po prostu, dlaczego warto. I myślę, że takim najważniejszym argumentem, dlaczego warto, to jest to, że ochrona przyrody to nie jest, nie wiem, facet w przeciwdeszczowej kurtce, który przypina się do drzewa gdzieś na Pogórzu Przemyskim, tylko my jesteśmy częścią przyrody i to nam się opłaca, bo jeżeli nie będziemy chronić lasów czy mokradeł, to w dobie katastrofy klimatycznej, która jest faktem i która jest naszą winą, to jest niezaprzeczalne, bo o tym mówią setki naukowców, to w dobie tej katastrofy klimatycznej musimy też zmienić swoje myślenie na temat tego, czym jest przyroda i że my jesteśmy częścią. Jeżeli nie będziemy chronić lasów, mokradeł, to zabraknie nam wody. Jeżeli będzie jej mniej, to wtedy będziemy mieli po prostu mniej jedzenia. Jeżeli nie będziemy chronić, nie wiem, zapylaczy, to wtedy po prostu nie będziemy mieli owoców, więc to jest bardzo kompleksowa sprawa i te parki narodowe są tylko takim symbolem, ale ta ochrona przyrody jest niezwykle ważna, zwłaszcza w tym momencie i powinniśmy myśleć o tym nie jako, że my chronimy coś, co jest od nas wyabstrahowane, ale my jesteśmy tego częścią i to my chronimy siebie, a nie coś, czemu wyrządzamy jakąś przysługę. Zostańmy jeszcze na razie przy tym symbolu i przy parkach narodowych, bo zaczęliśmy tę rozmowę od kwestii tego, ile ich jest. No, moje źródła mówią, że 23, ty się upierasz, że 25. Gdzie jest ta różnica dwóch elementów? My mówimy o dwóch miejscach, które najprawdopodobniej już niedługo zostanie parkiem, a przynajmniej takie są plany, czyli Dolina Dolnej Odry. To jest takie miejsce, które z racji, że łatwo jest tam powołać park narodowy, to najprawdopodobniej tam on powstanie. Natomiast miejscem, które powinno być chronione, a nie jest i miało szansę być parkiem narodowym 30 lat temu mniej więcej, to jest Pogórze Przemyskie, czyli planowany, postulowany Turnicki Park Narodowy, i to jest Puszcza Karpacka, fragmenty lasu, które jest niezwykle cenny i chodzi z jednej strony o wiek tego lasu, ale też no, wszystko, co tam się dzieje przyrodniczo, i to są rzeczy, które powinny być chronione parkiem narodowym na pewno. Dziś parki narodowe w Polsce to 1% powierzchni kraju. Czy powinniśmy w ogóle patrzeć na te procenty? A jeśli tak, to do jakiej wartości tutaj należałoby dobić? To jest też bardzo złożona sprawa i w dyskursie takim ogólnym, nie mówię tutaj o parkach narodowych, ale w ogóle o czymś, co pojawiło się w przestrzeni w takim dyskursie publicznym, głównie przy okazji ostatniej kampanii wyborczej. Przedostatniej, czyli 20% lasów wyjętych z wycinki. Mowa jest tutaj o lasach, bo to jest taki bardzo zauważalny element środowiska, bo jak go nie ma, to zauważamy, że go nie ma. Jak tam torfowisko wysycha, to już jest mniej taki zauważalne, ale nie wiem, czy nie bardziej istotne. Natomiast prowadzony jest dyskurs i prowadzone są pierwsze działania i jest jakaś wola polityczna, żeby rzeczywiście, a na pewno są obietnice polityczne, żeby 20% polskich lasów wyłączyć z wycinki. W tamtym tygodniu odbyła się pierwsza ogólnopolska narada o polskich lasach. Czyli tak zwany okrągły stół na temat lasów. Tak to się miało nazywać, ale finalnie skończyło się jako narada, gdzie spotkali się przedstawiciele lasów państwowych, przyrodników, lokalnych grup broniących swoje takie lokalne lasy, ale też branża drzewna. I to była pierwsza taka sytuacja, gdzie te grupy pod przewodnictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska się zebrały, żeby porozmawiać o przyszłości polskich lasów. Więc można powiedzieć, że jest to... Coś się dzieje. Że coś się dzieje, natomiast... To, co podkreślają przyrodnicy głównie, że nie jesteśmy w takiej sytuacji, że te działania powinny bardzo mocno przyspieszyć, ta ochrona polskich lasów powinna zostać naprawdę zwiększona, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i pierwsze znaki z ministerstwa i obietnice, które się pokazują, są bardzo dobre i w ogóle fakt, że takie spotkanie miało miejsce, jest super, natomiast tych spotkań powinno być bardzo dużo i przede wszystkim powinny być określone bardzo konkretnie działania, które doprowadzą do tego, że rzeczywiście 20% tych lasów zostanie wyjętych z wycinki. No teraz słyszymy ze strony ministerstwa datę 2025, ten rok, jako możliwy termin właśnie wprowadzenia tych regulacji dotyczących wyjęcia 20% polskich lasów z wycinki, tylko że no właśnie, przyszły rok, a w tym momencie Greenpeace alarmuje, że około 6 tysięcy dużych ciężarówek załadowanych drewnem wyjeżdża z polskich lasów codziennie. Tak, no te liczby i w ogóle zwiększenie wycinki przez ostatnie lata w polskich lasach to jest rzecz zatrważająca. No, tylko z drugiej strony branża drzewna mówi, że im wciąż brakuje surowca, no a surowiec ludziom potrzebny jest. Tak, tylko że on jest eksportowany. Natomiast tutaj jest też taki balans, który jest niezwykle ważny, bo jeżeli mówimy o tych 20%, to z jednej strony to są lasy, które są istotne przyrodniczo, czyli mówimy o zachowaniu jakichś siedlisk, które są niezwykle cenne, ale z drugiej strony, i to jest nowość, która się pojawiła też po tym spotkaniu ze strony ministerstwa, czyli mówimy o lasach, które są istotne społecznie, czyli lasach przy dużych aglomeracjach, i takie lasy mają powstać, czyli o lasach, do których po prostu mieszkańcy miast sobie wyjeżdżają i tam spędzają wolny czas. To nie są jakieś rewelacyjne może miejsca, jeśli chodzi o przyrodę, ale tam uczymy się tych postaw, tam spędzamy czas, poznajemy las, czujemy, że tam się dobrze czujemy. No, rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście tak jest i te lasy też mają swoją funkcję i to jest to, że rzeczywiście zaczynamy doceniać przyrodę już bez takiej gradacji, czy tam są jakieś super ważne siedliska, i utworzenie takich lasów społecznych też jest w planach, natomiast pytanie, jak one powstaną i czy na przykład będą wycinane kompletnie, czy ta wycinka będzie taka mniejsza, dokładnie zrębnia, bo nie można używać słowa wycinka. To już są te szczegóły, które ministerstwo i te grupy, które przy tym stole zasiadły, powinny ustalić, ale generalnie

Światło przebija rolety, przebija zasłony, jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Mam 11 minut pozostało do godziny 8. Tu poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Audycja także z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do kontaktu. Proszę być głuchym na szydercze śmiechy. Jeśli Państwo słyszą śmiechy, gdy te się pojawiają, gdy sprzątamy w miejscach zielonych. W takim tonie wypowiedział się jeden z słuchaczy, który dodzwonił się do nas. Panie Maćku, poprosimy o telefon numer 3. Przed chwilą człowiek pięknie mówił o naszych parkach narodowych, a ja wam powiem, to jest straszne. Wszędzie wyrzucane śmieci. To jest coś strasznego. A jest tyle pięknych miejsc, a jak ja to zbieram, to niektórzy się ze mnie śmieją. Tak jak mówiłem, proszę być głuchym na te szydercze śmiechy, choć fakt to śmiecenie w miejscach zielonych jest wciąż z jakiegoś powodu niewyplenione z naszego narodu, tylko nie można załamywać rąk. Proszę o tym pamiętać. Kto dziś załamie ręce, a kto wzniesie je w geście triumfu? Przypominam, o 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. No i było takie pytanie w dzisiejszej audycji, kto powinien albo w jakim stylu namalować obraz ze zwycięską drużyną, tak jak w 1926 roku namalowano obraz ze zwycięską drużyną Wisły Kraków. O, dziś Wisła też gra w tym finale. Jeszcze raz dzwonię w sprawie tego obrazu piłkarskiego. Po namyśle dodaję Salwadora Dali. Jest taki obraz Kuszenie świętego Antoniego, gdzie biedny święty Antoni klęcząc zasłania się krzyżem, a atakują go takie senne mary w postaci tygrysów i słoni takich na pajęczych nóżkach. Myślę, że w kontekście polskiej piłki też trzeba o tym pamiętać. To by było naprawdę niezłe. Tylko dlaczego zawsze, gdy rozmawiamy o polskiej piłce, to kończy się jakimiś negatywnymi skojarzeniami? Ja nie wiem, nie rozumiem. Thank you.